4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I już jest. Przybyła 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik, Brancati. Jeszcze 2 godziny zostały na złożenie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Do końca dnia można wysyłać je pocztą. Około 200 Polaków zostanie sprowadzonych z Izraela do kraju. Ewakuacja potrwa do czwartku. Alerty przed burzami na południu kraju. W góry dziś lepiej się nie wybierać. Za 2 godziny upłynie termin składania protestów wyborczych związanych z drugą turą wyborów prezydenckich. Do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło 1400 protestów dotyczących nieprawidłowości związanych z tymi wyborami. Protesty można składać osobiście do 16 w siedzibie Sądu Najwyższego bądź drogą pocztową do końca dnia. Michał Makowski jest przed Sądem Najwyższym. Michał, co tam się teraz dzieje? No, do sądu przychodzą kolejni wyborcy Rafała Trzaskowskiego, którzy przynoszą teczki z informacjami o nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów. Argumenty, jakie podnoszą, to m.in. kwestia zamiany wyników obu kandydatów w protokołach sporządzanych przez komisję, do czego mogło dojść na przykład w Mińsku Mazowieckim czy Krakowie. Nie podoba mi się wynik wyborczy, który został moim zdaniem naciągnięty, oszukany i dlatego złożyłam protest. Po pierwsze przeliczenie głosów w tych wszystkich komisjach, gdzie są jakieś podejrzenia nieścisłości. Natomiast rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski zwraca uwagę, że wszelkie podejrzenia zgłaszane przez wyborców powinny być podparte udokumentowanymi dowodami na nieprawidłowości. Protest wyborczy musi zawierać dane osoby, która go składa, na przykład numer PESEL. Protesty, które zostały złożone na kolanie, mówiąc nieco kolokwialnie, one nie będą mogły być rozpoznane, jeżeli nie wiemy, od kogo protest pochodzi. Natomiast protesty o tej samej treści będą rozpatrzone wspólnie, bez względu na ich liczbę, więc według Sądu Najwyższego powielanie tych samych zarzutów jest bezcelowe. Sąd Najwyższy rozpatrzy protesty po Bożym Ciele, gdy spłyną już wszystkie pakiety wysłane pocztą. Michał Makowski z Sądu Najwyższego, dziękuję za te relacje. W ciągu najbliższych 48 godzin rozpocznie się ewakuacja Polaków z Izraela. Obejmie około 200 osób. Planowany jest najpierw konwój lądowy do Jordanii, potem samolot z Ammanu do Warszawy. W specjalnej naradzie w MSZ-cie wziął także udział szef MSWiA. Tomasz Siemoniak podkreślił, że rozmowy skupiały się na tym, m.in. jak służby specjalne mogą wesprzeć te działania. Rola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest oczywiście taka, jak podjąć tutaj tych, którzy przyjadą. To już jest wtedy kwestia też i kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmawiam w dwóch rolach z ministrem Sikorskim, ale na razie jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje za granicą. Oby się znaleźli jak najszybciej Polacy w kraju, na pewno dobrze się tym zajmiemy. Cała ewakuacja z Izraela może potrwać do czwartku. Nie ma natomiast planów ewakuacji polskich obywateli z Iranu. Jest tam w tej chwili 9 Polaków. Pakistan poinformował kilkanaście minut temu, że zamknął wszystkie przejścia graniczne z Iranem. Kijów obawia się, że Rosja będzie atakować ukraińską energetykę, gdy świat zajęty jest Bliskim Wschodem. Jutro Donald Trump może się spotkać z Wołodymirem Zełenskim. Ma do tego dojść przy okazji szczytu G7 w Kanadzie. Informuje o tym ukraińska prasa, powołując się na doniesienia zachodnich mediów. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie media cytują agencję Bloomberg, która z kolei powołuje się na swoje źródła w Białym Domu. Według nich Donald Trump w kanadyjskim Kananaskis przy okazji szczytu G7 spotka się w formacie dwustronnym z premierem Kanady, prezydentką Meksyku i prezydentem Ukrainy. Służby prasowe ukraińskiego prezydenta na razie nie potwierdziły spotkania. Ostatnio do bezpośredniej rozmowy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego doszło w kwietniu w Rzymie podczas pogrzebu papieża Franciszka. Tematem spotkania obu przywódców w Kanadzie mogą być rosyjsko-ukraińskie rozmowy o zawieszeniu broni, które jak dotąd nie przyniosły żadnych rezultatów, ale też losy amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed burzami na południu kraju. Synoptycy wydali alerty 1 i 2 stopnia. Te ostrzeżenia dotyczą obszaru południowo-wschodniej części województwa śląskiego i południa Małopolski. To właśnie w tym obszarze spodziewamy się gwałtownych burz, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, a w rejonie Podhala nawet do 40 mm i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Mówi dyżurny synoptyk Jakub Gawron i przestrzega, by dziś nie wybierać się w góry. Dziś rzeczywiście warunki w górach będą bardzo niebezpieczne, ponieważ te burze mogą być bardzo gwałtowne, z ulewami. Oczywiście same wyładowania atmosferyczne w górach, kiedy nie jesteśmy niestety niczym osłonięci, są bardzo niebezpieczne, więc tu apel do tych wszystkich, którzy mają ochotę dzisiaj wybrać się w Tatry, żeby jednak odpuścić te wycieczki. Miniony weekend w Tatrach był tragiczny. Po słowackiej stronie zginęło 6 osób, w tym 3 Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło i na razie w większości regionów słonecznie, ale chmur będzie przybywać, możliwy deszcz, a na południu, tak jak już mówiliśmy, burze. Najcieplej teraz na Podkarpaciu, do 30 stopni, w centrum 25, nad morzem 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. Anna poszła w siną dal, zaczyna wolne godziny, ale wróci i będzie czytać, mam nadzieję, same dobre wiadomości, a my zostajemy do 15. Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś, muzyka z Lublina, a la polski Daft Punk przed nami. Opowieść o dawnych czasach, a co? Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm, tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. I się bateria wzięła i skończyła. Ale nie u nas. 9 minut po 14 w poniedziałek czas na nową, wczesno-popołudniową płytę tygodnia. Tadam, tadam. Kogośmy wybrali? Wybraliśmy Crying the Neck. 7 album studyjny pana, który się urodził, no w którym roku on się urodził, w 1983, który pięknie śpiewa, a także zdaniem wielu pięknie wygląda, co w radiu ma, jak wiemy, ogromne znaczenie. Płyta zawiera 13 nagrań i to pod numerem 2 się znajdujące. Wybieramy dziś Limbo, już jest znane z naszej anteny. Zola Jesus także w tym nagraniu się pojawia. Płyta jest piękna, mogę powiedzieć. I będziemy jej do środy, a może i do czwartku włącznie, a na pewno dłużej na całej naszej antenie słuchać. Na razie w paśmie Tu Myśliwiecka 357. Gotowi? Oto Patrick Wolf. Patrick Wolf, Limbo, taki jest tytuł tego nagrania, a płyta, przypomnę, Crying the Neck, będzie się pojawiać w naszym paśmie w tym tygodniu jako płyta tygodnia. A my teraz wracamy do kwestii literackich. Mówiliśmy już o Agnieszce Osieckiej i o Bydgoszczy, ale w sobotę wręczono literacką nagrodę miasta stołecznego Warszawy. Obchodziła ona swoją osiemnastkę. Spośród 739 książek zgłoszonych do nagrody jury wybrało 5 najlepszych tytułów. Zwycięzcy otrzymali po 35 tysięcy złotych, nominowani po 15, a warszawski twórca 100 tysięcy. Warto teraz sięgnąć po długopis, by zapisać tytuły, które warto ze sobą wziąć na wakacje. Ja tylko przypomnę, że nagroda przyznawana jest pod naszym patronatem. Aleksandra Dobieszewska. Kapituła poleciłaby z pewnością książki Marka Bieńczyka, który został laureatem w kategorii warszawski twórca. Zaraz obok pozycji jego autorstwa pojawiłaby się prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, Jula Łyskawę. A z kolei najmłodszym możemy wrzucić do walizki strażniczkę Perły, Karoliny Lewestam i Mariusza Andryszczyka, która została wyróżniona w kategorii literatura dziecięca. Jury zdecydowało się także uhonorować pośmiertnie Marcina Wiechę. I o tym opowiada Justyna Sobolewska, przewodnicząca jury. Ta śmierć nas po prostu bardzo uderzyła. Śmierć pisarza, o którym nie mieliśmy właściwie takiego pojęcia, jak bardzo on jest związany z Warszawą. Bo dopiero pośmiertnie wyszła jego książka Kamionek i wtedy ta Warszawa okazała się jego jednym z najważniejszych tematów. Dlatego chcieliśmy go po prostu pożegnać jako warszawiacy, jako właśnie jury Nagrody Warszawskiej, jako kogoś, kto tworzył ducha tego miejsca, kto właśnie prześwietlał, kto potrafił pokazać w najmniej interesujących miejscach, że tam też można znaleźć coś wspaniałego, kto potrafił widzieć nawet na osiedlach idee modernistyczne i awangardowe, kto po prostu opowiadał nam to miasto. O stolicy opowiada także Jacek Lodziak w swojej książce Podziemny Muranów, która wygrała w kategorii książka o tematyce warszawskiej. Jakie znaczenie ma dla autora ta nagroda? Przede wszystkim urodziłem się na Muranowie, więc ja nie wyobrażam sobie innej nagrody, która by bardziej trafiała w moje pisarstwo, prawda? I w tą książkę, która została w ten sposób nagrodzona, ale też ta książka, ten Podziemny Muranów, to jest taki punkt dojścia. Chodzić po to, żeby zobaczyć to, czego nie widać. Tak, chodzić, żeby zobaczyć to, czego nie widać, szczególnie na Muranowie tak jest. Jak sobie wyobrazimy, że powiedzmy mamy pod stopami taką szybę zamalowaną na czarno, to co my musimy zrobić swoją wyobraźnią, bo to jest jakby zedrzeć tą farbę. I wtedy widać bardzo wiele rzeczy, bo to wszystko jest, to wszystko istnieje. Uważam, że jakimś nieporozumieniem jest mówienie o pustce po zagładzie. Ta pustka jest tłoczna bardzo. Tam jest bardzo dużo ludzi, już szczątków ludzkich. Rzeczy, które po nich zostały, fundamentów, gruzów, tego nie można przegapić, bo często znacznie więcej mówi taki drobiazg niż no, naprawdę wiele, wiele, wiele stron relacji pisanych. Jacek Lodziak w swojej książce Materialnych świadków historii otacza niezwykłą troską, a z kolei Antonina Tosiek w swoim tomiku Żertwy, który został nagrodzony w kategorii poezja, opowiada właśnie o niej. O trosce. I ta książka mi uświadomiła, że jest takie coś w wierszu, co sprawia, że niektóre przeżycia i niektóre komunikaty potrzebują poezji do tego, żeby zaistnieć, że wiersz czasami jest konieczny. I akurat przydarzyło się tak właśnie trosce. Trosce, którą ja chciałam z różnych stron opisać. Bo też problem jest taki, że trochę nam zabrano słowo czułość, że czułość stała trochę memiczna, że zaczęliśmy sobie robić żarty z czułości, bo czułość jest bardzo nienazwana i nieogarnialna tak naprawdę. A troska jest czymś, co nas samych czasami zaskakuje, bo jest czymś organicznym, jest czasami taką potrzebą, której trochę nie potrafimy uzasadnić. Ja bardzo wierzę w troskę i bardzo liczę na troskę. A o nagrodzonym komiksie Nudne przygody Agaty i Szymona Ernesto Gonzaleza opowiada bohaterka Agata. No jest to rzeczywiście miłe doświadczenie występować na łamach komiksu, ale czy on jest o nas rzeczywiście? No może nie powiem. Zaczęło się od bardzo niewinnej akcji, a mianowicie moja pasierbica Helena narysowała portret mojego męża Szymona, który został skomentowany na Facebooku, że wygląda jak nudny nauczyciel czegoś nudnego, po czym narysowała również mój portret i wyglądałam tam jak żona nudnego nauczyciela czegoś nudnego, prawdopodobnie też bardzo nudna. To była pandemia, ludziom rzeczywiście się nudziło i miło by było naprawdę, tak jak bohaterowie tego komiksu, tak sobie cały dzień posiedzieć nad szklanką stygnącej herbaty. No, marzę o czymś takim. No, zrobić ciekawą książkę o nudzie, to naprawdę trzeba mieć duży talent. W dzisiejszych czasach nam potrzeba nudy jak nigdy wcześniej chyba. Ernesto González. I może ten komiks, jeżeli pozwoli się oderwać od tego codziennego pędu i gwałtowności, jaka nas otacza, no to miło mi by było, gdyby spełnił swoje zadanie. No. Myślę, że to miasto było też bardzo mocno obecne, mimo że przecież nie wszystkie kategorie dotyczą Warszawy, ale po prostu to miasto zagarnęło w tym roku wszystkie książki. Dodała na koniec Justyna Sobolewska. Tak było w sobotę w kinie Iluzjon w Warszawie. Uwaga, uwaga, miłośnicy muzyki. M.I.A. znów nadaje. It's not safe if I don't wait. Pray. If I don't pray for weeks, then I'm weak. It's peak. Then I'm pray to haters when I sleep. Demons try to show up when I try to get a glow up. And I'm thankful to my haters cause they do make me grow up. Both sleep, break free, two free, straight shot. Kill, pit, compare, now I'm talking German hard. Lyrics I sway, sway, kind of like a pistol. When I spray, I pray, pray, holy spirit spray through. Many are poor, but you're looking at a chosen few. Let's rebuke. And when I speak the truth, the demons start running like I'm about to shoot. Check it out, boo, a lucky look you. Many are called, but who's the chosen few? Let's rebuke. And when I speak the truth, I hop up off the corner, Bernard on the day, Sassiano when. Every time I burn a demon running on adrenaline. Hop up off the corner, I was mixing with some weak hoes. Every time I see them swear, demons catch their meat from. Negativity grows on my streets, I see a crow. If it's all love, then I'ma see a dove. Grateful, not regretful. Thank you, not a grateful. Thankful to my haters when I say, lyrics I spray, spray, kinda like a pistol. When I spray, I pray, pray, holy spirit spray through. Many are caught, but you're looking at a chosen few. Let's rebuke. When I speak the truth, straight talk like quartz, you put your faith in crystals. Here's a quote, I put my life in Jesus' crystal. Jesus let him know what I'm really here for. I'm the type of woman many men really pray for. I know I've been missing back to change, that's a blessing. Lesson, and I've lost many fans, but fuck it, keep on guessing. It's peak, stay out of my face. I'm not in a mercy face, have it up. Towing on me in the last days. Our means grace, God sent, light grace. We just can't find me even if they're using ways. Let's rebuke. When I speak the truth, the demons start running like I'm about to shoot. No ciekawe, ciekawe. Safe, MIA powraca. To jest nowy singiel, ukazał się w piątek. A teraz się przeniesiemy do przeszłości, to niezłej. Ćwierć wieku temu, 16 czerwca, dawna lista przebojów. 959 notowanie. O mamo, to był numer jeden wtedy. Kazolot i Edyta. Zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje jeden na sto, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy. Socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny. To dziś jest dzień, ostatni dzień, ha ha, zarazem pierwszy dzień reszty życia twojego. Dzień.

No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tytułem zachęty powiem jeno tak. Nasz kolega od języka zna odpowiedzi na każde pytanie. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Marta wraz ze swoimi znajomymi zastanawia się, jak można by tytułować męża kobiety, która objęłaby urząd prezydenta. Bo przecież, bądźmy poważni, nie byłby to pierwszy mąż czy pierwszy dam, pisze pani Marta. Problem językowy dotyczący tego, jak nazywać męża prezydentki, to na razie dylemat czysto hipotetyczny, choć być może dożyjemy czasów, kiedy stanie się częścią naszej rzeczywistości. Zapewne dopiero wtedy, w wyniku realnej potrzeby nazewniczej, wybierzemy jakieś określenie, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by już dziś się trochę nad tym pozastanawiać. I rzeczywiście, jak pisze pani Marta, pierwszy dam raczej nie uzyskałby aprobaty społecznej, ponieważ przynajmniej na razie takie słowo nie funkcjonuje w polszczyźnie. Choć byłoby ono ciekawe z tego względu, że jako rzeczownik męski zostało utworzone od rzeczownika rodzaju żeńskiego, a zazwyczaj ten proces przebiega w drugą stronę. Nieco większe szanse miałoby określenie pierwszy mąż, choć oczywiście nie chodziłoby o męża w znaczeniu mężczyzna będący w związku małżeńskim, ale w rozumieniu mężczyzna szanowany, jak podaje Wielki Słownik Języka Polskiego. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia połączenie mąż stanu, oznaczające wybitnego i zasłużonego polityka lub dyplomatę. Z drugiej strony jednak nie taka przecież byłaby funkcja małżonka prezydentki. Dlatego zaproponowałbym inne rozwiązanie, określenie pierwszy dżentelmen. A to dlatego, że skoro mamy damę, pierwszą damę, to dama do pary ma właśnie dżentelmena. Co ciekawe, jak pisze profesor Małgorzata Marcjanik, specjalistka od etykiety językowej, w 2005 roku w jednym z programów telewizyjnych, w którym gościli małżonkowie kandydatów na prezydenta, męża pani Henryki Bochniarz dziennikarze nazywali pierwszym dżentelmenem właśnie, choć wtedy jeszcze nieco żartobliwie. Ale już nie tak dawno takiego właśnie określenia używała już bez humoru polska prasa w przypadku męża wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych Kamali Harris. Pierwszy dżentelmen to oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z niego w polszczyźnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To jest dopiero pieśń przyszłości, gdy chodzi o Polskę. Przypomnę, że u nas nic się nie zmienia. Kolejną pierwszą damą będzie Marta Nawrocka. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Do mnie wysyłasz link. Tobowska. A teraz Whitney. If tomorrow is judgment day, sing, mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's fame and fortune really don't matter, and I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Hands, My Love is Your Love, to Whitney Houston sprzed lat, a teraz przed nami spotkanie, o, ale się przeniesiemy w przeszłość, 1000 lat. Tu Myśliwiecka 357. By na nowo, po raz kolejny, i to będzie trwało na naszej antenie do połowy lipca, spotkać się z naszym pierwszym królem. Elżbieta Herezińska, Bolesław Chromy i Bolesław Chrobry wspólnie. No dobrze. Wracamy do kwestii rodzicielskich. W poprzednim odcinku, w czwartek, usłyszeliśmy o synach Bolesława, o tym, jaka była geneza ich imion, jaką rolę przeznaczył każdemu ze swoich dzieci. Ale emocji dostarcza także mniej lub bardziej prawdopodobna historia o kastracji jednego z potomków Bolesława. Mistrzyni, oddaję ci głos. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek trzeci, Ojciec Roku. Część druga. Córki Chrobrego. Znamy imiona tylko dwóch, w tym Regelindy. Tę dziewczynę ojciec wyśle na front saski za margrabiego Hermana. Chrobry pogodzi się wtedy z margrabią, z którym miał wcześniej na pieńku, po to, żeby zaprosić go do sojuszu przeciw królowi Niemiec. Tak się przygotowywał do wojny. Ile Regelinda mogła mieć lat? 13? 14? Dostała gorącą placówkę dyplomatyczną w czasie nieustających wojen z Henrykiem II. Jej ojciec nieraz będzie naruszał ziemię i interesy jej męża, kto znów łączył się z nim w sojusze. To jest cud, że po tej dziewczynie została piękna rzeźba uśmiechniętej księżniczki w Naumburgu, choć nie sądzę, żeby uśmiechała się do ojca. Obok Bezpryma najdramatyczniejszą rolę w teatrze dynastycznym Bolesława Chrobrego dostała druga z jego córek, ta, której imienia nie zapisano, żona Świętopełka. Dla Bolesława była pretekstem do mieszania się w sprawy Rusi. I o ile dla ojca stała się przyczynkiem do ozłocenia jego legendy zdobyciem Kijowa w 1018 roku, o tyle los córki był dramatyczny i smutny. Jej mąż, Świętopełk Przeklęty, uchodził z awantur cało do pewnego momentu. A ona, uwięziona przez Jarosława Mądrego, nigdy nie wróciła z Rusi. Przy okazji opowieści o Piastównie zawsze pojawia się bulwersujący wątek zgwałconej Predsławy, Jarosławowej siostry, przyćmiewając wymową nieszczęście Bolesławowej córki. Szczerze, mi tu coś nie gra. Po pierwsze dlatego, że Bolesław oferował Jarosławowi wypuszczenie jego pochwyconych w Kijowie sióstr, żony i macochy w zamian za uwolnienie swojej córki, więc gwałtem Predsławy, aktem pohańbienia, unieważniałby transakcję, której oczekiwał. Kolejny syn w poczcie Bolesława to Otto, urodzony w roku 1000, nazwany tak na pamiątkę cesarza Ottona I, który zresztą mógł być jego ojcem chrzestnym. Jedyne zlecenie od ojca dla Ottona, jakie znamy, to rok 1018, czyli chłopak jest już dorosły, ma 18 lat i po pokoju w Budziszynie udaje się po Odę czwartą żonę dla swojego ojca, niewiele zresztą od siebie starszą. Potem znika z kart historii. Prawdopodobnie Mieszko potraktował braci Ottona i Bezpryma tak samo jak jego ojciec swoich, czyli wygnał. Pojawia się znowu w 1931 roku jako współpracownik Bezpryma, a potem być może ten, który go zamordował. Niełatwo żyć w rodzinie książęcej. Krótko później umiera. Jest jeszcze Matylda, najmłodsza córka, jedyna z czwartą żoną Odą Miśnieńską. Dziewczynka urodzona po wyprawie kijowskiej. Zaręczono ją 10 lat po śmierci ojca, ale sytuacja w Polsce była wtedy tak fatalna, że zaręczyny zerwała strona narzeczonego i dziewczyna zniknęła. Może ojciec planował dla niej super karierę. Jeżeli tak, to ciekawe jaką. Ale po prostu nie zdążył wdrożyć Matyldy w rolę córki księcia. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Matko, ile tam się dzieje? Jestem nieustająco pod ogromnym wrażeniem tego, że Elżbieta Herezińska nie tylko kojarzy tych synów, te córki, te wnuczęta, ale też pamięta kto kiedy, z kim, kto przeciwko komu, dokąd pojechali, a skąd nie wrócili. Wszystkie informacje na temat Bolesława w naszym serialu wspaniałym podcasty polskieradio.pl to jest adres Chrobry, Herezińska, Chromy. I w trakcie, kiedy nadawaliśmy kolejny odcinek przygotowany przez Elżbietę Herezińską, ona przysłała mi taką oto wiadomość. Uwaga! Jutro, 17 czerwca o 10.25, no bo 1025, zabiją dzwony w bolesławowych katedrach, tych ze Zjazdu Gnieźnieńskiego. Poznań, Kołobrzeg, Wrocław, Kraków i oczywiście Gniezno. Tak spadkobiercy beneficjentów sprzed 1000 lat uczczą pamięć Bolesława w tysięczną rocznicę jego śmierci. Jakby pisała kolejną książkę. Elżbieta Herzińska. Dziękuję bardzo. Przypomnę, jutro o 10:25, 17 czerwca, zabiją dzwony. To jest tysięczna rocznica śmierci Bolesława Chrobrego w Poznaniu, Kowobrzegu, Wrocławiu, Krakowie i Gnieźnie. Gdyby tego było mało, to dodam coś jeszcze. Mamy kolejne egzemplarze Gry w Kości, wznowionej po 15 latach powieści Elżbiety Herzińskiej o Bolesławie Chrobrym i nie tylko, i o Zjeździe Gnieźnieńskim. Można pisać do mnie, myśliwiecka@polskieradio.pl. Będziemy wysyłać. A to jest kolejna dobra wiadomość dla miłośników muzyki. W środę to będzie nasza piosenka dnia. Wracają i oni. Suede. To przy okazji piosenki dnia, David Byrne, odliczanie. Tutaj liczby, cyfry są dokładnie te same. 80 dni, 9 godzin, 8 minut, 28 sekund do premiery nowej płyty zespołu Suede, Antidepressants. Czyli jednego dnia dostaniemy i płytę Davida Byrna, i Suede. To będzie 5 września. No będzie się można nogami, nomen omen, albo nogasiami z radości zakryć i ze szczęścia. Dziękujemy za dziś. Polecamy się w kolejnych dniach, miesiącach i latach. Katarzyna Fist-Wojtkowska, tak, tak, dobrze państwo słyszą w tle. Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Po 15 Elżbieta Malinowska i Agnieszka Szydłowska, czyli jedyne takie duo tonacyjne. My dziękujemy. Dziękuję także on, czyli Jeremy. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru. Pa, pa. Something that mommy wouldn't wear. It came down.